चलिए मकासिद देखते हैं। पहला मकसद है रब की याद से गाफिल होने की हकीकत जान सकें। दूसरा मकसद है अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाने का इरादा कर सकें। तीसरा मकसद है अपने नफ्स को इन लोगों के साथ जमाए रखने की हकीकत जान सकें जो सुबह शाम अल्लाह ताला को पुकारते हैं। चौथा मकसद है ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने की हकीकत को जान सकें। पांचवा मकसद है हद से गुजरने की हकीकत को जान सकें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मकासिद में पूरा करे। तिलावत सुनेंगे इन्हीं आयात की। चूंकि आप लोग तिलावत सुन चुके तो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू